أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bugün sizlere inşallah yapmayı düşündüğüm sohbet başlığı iman imtihanı gerektirir. Sohbetime başlamadan önce mevzuyu güzel anlatabilme açısından Rabbimden kendim için hasreten kudret ve kuvvet niyaz ediyorum. Ve yine sizler için de Rabbimden konuyu güzel anlama, basiretli, şuurlu bir şekilde anlama diliyorum. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi, bilindiği gibi bu dünya hayatı ebedi hayat yurdu olan ahiretin gerek saadet bölümünü ve gerekse şakavet bölümünü kazanmak için insan oğluna verilen geçici bir sermayedir. Kendisine İyi ve kötünün tarif edildiği bir hüccet ikamesinden sonra Ademoğlunun bu imtihan salonundaki sınavı başlar değerli kardeşlerim. Kendisine hakkın, gerçeğin, doğruların anlatıldığı, tarif edildiği bir hüccet ikamesinden sonra Ademoğlunun bu imtihanı başlar değerli kardeşlerim. Artık İyiyi de kendi isteği ve arzusu ile tercih etmiş olur, kötüyü de kendi isteği ve arzusu ile tercih etmiş olur. Diğer bir ifadeyle, helakına vesile olacak şeyleri de kendi istek ve arzusu ile seçmiş olur, kurtuluşuna vesile olacak şeyleri de kendi istek ve arzusu ile seçmiş olur. Rabbimizin kerim kitabında buyurduğu gibi لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَاتٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَاتٍ. Ta ki diyor Allah Azze ve Celle burada, ta ki helak olan da apaçık bir delilden dolayı helak olsun, hayat bulan da apaçık bir delilden dolayı hayat bulsun. ليهلك من هلك عن بينات ويحيى من حي عن بينات. Helak olan da belli bir delilden sonra helak olsun. Hayat bulan da belli bir delilden sonra hayat bulsun. Enfal suresindeki bir ayeti celile. Evet değerli kardeşlerim, bugün sizler için ben hasreten üzerinde durmaya çalışacağım husus, helak olmayı değil de kurtulmak için hakkı kabul edip imanı tercih etmiş olan kimselerin, kişilerin bu yoldaki imtihanlarından bahsedeceğim. Yani hakkı kabul edip kurtulmayı tercih eden kimselerin bu yoldaki karşılaşacağı imtihandan bahsedeceğim. Bunun üzerinde duracağım. Konu başlığı olarak da zikrettiğimiz gibi değerli kardeşlerim, iman muhakkak ki imtihanı gerektirir. İman muhakkak ki imtihanı gerektirir. Yani iman edenler veya iman ettiğini söyleyenler şunu peşinen kabul etmeleri gerekir ki muhakkak ki imanlarının derecesine göre bir imtihandan geçmek zorundadırlar bu alemde. Yani bunu peşinen kabul etmemiz gerekir. İman ettiğini söyleyenler bunu peşinen kabul etmeleri gerekir ki muhakkak imanlarının derecesine göre bir imtihandan geçmek zorundadırlar. Çünkü Allahu Azze ve Celle'nin bu konuda muhakkak ki gerçekleşmesini istediği bir sünnetullahı vardır değerli kardeşlerim. Kendisinin de bir ayeti celilesinde buyurduğu gibi اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُ آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar yalnız iman ettik demekle hiç imtihan edilmeden başıboş bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Evet, Ankebut suresi ayet 2. İnsanlar yalnız iman ettik demekle hiç imtihan edilmeden başıboş bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Ve yine devam ediyor değerli kardeşlerim aynı surenin 3. ayeti celilesinde Rabbimiz وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Andolsun ki biz onlardan öncekilerini imtihan ettik. Elbette ki Allah bu imtihanla doğruları da bilecek, tespit edecek, yalancıları da tespit edecektir diyor. Doğruları da tespit edecek, yalancıları da tespit edecek. İşte değerli kardeşlerim, bu ve emsali ayetler iman ettiğini söyleyen herkesin mutlaka bir imtihandan geçeceğini bizlere açıkça anlatmaktadır. Bu Allahu Azze ve Celle'nin öteden beri sünnetullahıdır desek yerinde olur. Neden? Çünkü ayeti celilede de ifade edildiği gibi değerli kardeşlerim, Allahu Teala bununla iman iddiasında bulunanların doğruluğunu ve yalancılığını ispat etmek içindir. Yani hem kendi çevresindekilerine hem de kendi nefsi üzerine kendisini şahit kılmak içindir. Değilse Allahu Azze ve Celle onun ne yapacağını, ne edeceğini, imanında yalancı mı, sadık mı olduğunu zaten bilir. Bunun üzerine kendisini şahit kılması için. Buna etrafındaki insanların şahit olabilmesi içindir değerli kardeşlerim. Antı parantez burayı kafamıza ayrıyeten güzel yazmamız lazım. Evet değerli kardeşlerim, unutmuyoruz ki bu Allah'ın sünnetullahıdır. Yani Allah muhakkak ki iman edenleri ne yapacaktır? İmtihan edecektir. Bununla imanlarında sadık olanlarla yalancıları tespit için. Ve Allahu Azze ve Celle insanları birçok vesilelerle imtihan edebilir. Allahu Teala insanları birçok vesilelerle imtihan edebilir değerli kardeşlerim. Kendisini kendisi gibi iman eden insanlarla imtihan edebilir. Yani iman edenlerle iman eden bir insanı imtihan edebilir. Onları dost edinip edinmeyecekler. Onlara maddi ve manevi olarak yardımcı olup olmayacak mı? Veya onlardan gelen eziyet ve sıkıntılara karşı sabırlı olup olmayacak mı? Vesaire vesaire şeylerle Allah iman edenlerle iman eden bir insanı imtihan edebilir. Bakınız Rabbul İzzet Tövbe suresinde ne buyuruyor değerli kardeşlerim. Yoksa siz Allah'ın içinizden cihad edenleri Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını kendisine dost edinip edinmeyenleri imtihan ederek ortaya çıkarmadan sizi bırakacağını mı sandınız? Görüyor musunuz? Burada hasreten bab başlığı olarak zikretmiş olduğumuz insanı iman edenlerle imtihan eder. Ve burada anlatıldığı gibi yoksa siz Allah'ın içinizden cihad edenleri, Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını kendisine dost edinip edinmeyenleri imtihan ederek ortaya çıkarmadan sizi bırakacağını mı sandınız? Hulasa bu ve emsali deliller Allahu Azze ve Celle'nin iman eden bir kimsenin iman edenlerle imtihan edileceğini anlatmaktadır. Tabii ki bu hususta Allah ve Resulünün istediği şekilde imtihana cevap verenler elbette ki kazanacaktır. Allah bu hususta bizlere imtihanı kazanan kullarından olmamızı nasip eylesin. Evet değerli kardeşlerim, insanı yani iman etmiş bir kimseyi şirk ve küfür ehli ile imtihan edebilir. Yani kafir ve müşriklerden kaynaklanan bir takım vahim durumlarla Allah'a inanan bir kimseyi imtihan edebilir. Bununla da imtihan edebilir. Ki ediyor da. Çünkü değerli kardeşlerim, bilinen bir gerçek var ki insanların hepsi de iman etmiş değillerdir. Dolayısıyla iman etmiş olanlara karşı iman etmemişlerin düşmanlıkları açıktır. Bu düşmanlığın da hiçbir zaman ortadan kalkmayacağına göre tabii olarak bu din ve onun mensupları düşmanlarının saldırılarına maruz kalacak ve çeşitli vesilelerle ortadan kaldırılıp yok edilmesine çalışılacaktır. Yani bu hususta da düşmanları tarafından mutlaka ne yapacaktır? Bir takım sıkıntılarla karşılaşacaktır iman ettiğini söyleyen bir kimse. Bakınız Rabbul İzzet Ali İmran suresi 186. ayeti celilesinde ne buyurmaktadır? Andolsun ki mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan edileceksiniz. Bununla beraber sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden de birçok incitici laflar ve sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız bu azme değer şeylerdendir. Görüyor musunuz? Yani başta ifade ettiğimiz gibi iman etmiş olan bir kimseyi, bir kimseleri, bir camiayı Allah kafir ve müşriklerle de imtihan eder. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden de birçok incitici laflar, sözler işiteceksinizdir. Eğer sabreder ve sakınırsanız bu azme değer şeylerdendir. Yine aynı surenin 175. ayeti celilesinde bakınız Rabbul İzzet ne buyuruyor değerli kardeşlerim. Muhakkak ki şeytan dostları ile sizleri korkutur. Eğer gerçekten iman etmiş iseniz onlardan korkmayın, benden korkun. Görüyor musunuz? Bu da yine iman eden kimselerin iman etmemiş, iman etmeyen kimseler tarafından imtihan edilerek korkutulacağına delalet ediyor. Ve Allah Azze ve Celle burada eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz onlardan korkmayın, benden korkun buyuruyor. Öyleyse değerli kardeşlerim, iman ettiğini söyleyen basiretli bir Müslüman, hele hele tevhidi anladığını ve kavradığını söyleyen bir kimse, dinini ve imanını korumak için düşmanlarının çeşitli saldırıları ve incitici sözleri neticesinde ortaya çıkabilecek felaketleri sabırla karşılayıp onlara mukavemet etmek zorundadır. Bunlara katlanmak zorundadır. Ve unutmayın ki değerli kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bu konudaki imtihanını kazanmak için de bir Müslümanın her şeyden önce Allah'ın izni olmadan hiç kimsenin bir başkasına zerre kadar ne bir faydası ve ne de bir zararı asla dokunamaz inancına sahip olması lazım. Yani bu husustaki imtihanı kazanma yolunda tevhidi anladığını söyleyen bir kimsenin kabul edeceği inancı şu olmalıdır: Allah'ın izni olmadan hiç kimsenin bir başkasına ne zerre kadar bir faydası ve ne de zerre kadar bir zararı asla dokunamaz. Bunu kafasına iyi yazması gerekir. Allahu Azze ve Celle En'am suresi ayet 17. Bakınız ne buyuruyor. Allah sana bir zarar dokundurursa o zararı yine kendisinden başka kaldıracak kimse yoktur. Ve yine eğer sana bir hayır dokundurursa ona da mani olacak kimse yoktur. Çünkü o her şeye kadirdir. Görüyor musunuz? Yani Allah eğer bir şey dilemiş ise, bir şey takdir etmişse kimse buna mani olamaz. Hayır da murad etmişse buna da kimse mani olamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen şu hadisi şerife de dikkat ederseniz bu konuda biraz daha açık ve net bir şeyler anlatıyor bize. İbn Abbas radıyallahu anhudan dedi ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında idim. Bana dedi ki, ey delikanlı, sana birkaç kelime öğreteceğim, bunları iyi belle. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki Allah da seni gözet. Allah'ın emir ve yasaklarını muhafaza et ki onu karşında bulasın. İsteyeceğin zaman Allah'tan iste. Yardım talep edeceğin zaman Allah'tan yardım talep et. Bilmiş ol ki bütün ümmet herhangi bir hususta sana fayda vermek için bir araya gelmiş olsalar, ancak Allah'ın senin için takdir ettiği hususta sana yardımcı olabilirler. Yine aynı şekilde sana bir zarar vermek için bütün ümmeti yan yana gelmiş olsalar, bir araya gelmiş olsalar, ancak Allah'ın senin aleyhinde takdir ettiği bir hususta zarar verebilirler. Artık kalemler kalkmış, sayfalar dürülmüştür diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'a nasihatinde. Yani değerli kardeşlerim, biraz önce ifade ettiğimiz gibi bir Müslümanın bu yolda ehli şirk, ehli küfür tarafından imtihan edildiğinde burada anlatmış olduğumuz kural, kaide, yani itikadi kural bir Müslümanın kafasında iyi yerleşmesi gerekir. Allah'ın izin vermediği zaman hiçbir şey olmayacağı veya başka bir ifadeyle eğer Allah bir şeyi takdir ettiyse ondan mümkün değil kurtuluşun olmayacağıdır. Bize düşen bu hususta imtihan edildiğimizin farkında olup onu kazanma yolunda çaba sarf etmemiz gerekir. Evet değerli kardeşler. Yine değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle insanı unutmayın ki en yakını olan çoluk çocuğu ile imtihan eder. Başta dedik ya, imtihan vesileleri çoktur. Allah insanı yine insan olarak en yakın çoluğuyla, çocuğuyla, hanımıyla imtihan eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor bir hadisi şeriflerinde: muhakkak ki insan malı, hanımı ve çoluk çocuğu hususunda imtihan edilir. Malı, hanımı ve çoluk çocuğu hususunda imtihan edilir. Ve yine bir başka hadisi şeriflerinde mümin ve mümine üzerinde herhangi bir hata olmaksızın Allah'a kavuşuncaya kadar gerek nefsinde, gerek çoluğunda, çocuğunda ve gerekse malında bela kendisinden ayrılmaz. Görüyor musunuz? Bu da Tirmizi'de geçen sahih bir hadistir. Yani burada da başlık olarak zikrettiğimiz en yakını olan çoluğu çocuğu ile imtihan edilebileceğini anlatan delillerden bir tanesidir. Yine Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'dan gelen bir hadislerinde Allah'ın Resulü şöyle buyurmaktadır. Diyor ki Allah Resulü, çocuk gönlün meyvesidir. Onlar korkaklık, cimrilik ve hüzün nedenidirler. Çocuk gönlün meyvesidir. Onlar korkaklık, cimrilik ve hüzün nedenidirler. Yani değerli kardeşlerim, insan oğlu çoluk çocuğuna olan bağlılığı ve sevgisi yüzünden malını hayır yollarında harcamaktan geri kalarak cimri olabilir. Çoluk çocuğuna daha fazla mal mülk kalsın diye cimrilik yapabilir. Çocuğunun babasız kalması korkusu ile Allah yolunda mücadeleden geri kalabilir. Bununla beraber çoluk çocuğuna isabet eden bir takım musibet ve belalardan dolayı da hüzünlenebilir. Dolayısıyla hadisi şerifte de anlatıldığı gibi bir imtihan vesilesi olan çoluk çocuğu insanın korkaklığına, cimriliğine ve hüzününe vesile olur değerli kardeşler. Onun için yani burada da unutmayalım ki Allahu Azze ve Celle insanı çoluğu ile çocuğu ile de imtihan eder. Onların başına bir takım musibet ve belalar vererek imtihan eder. Öyle mi? Onlarla alakalı eğitimlerinde imtihan eder. Onlarla alakalı alınması, verilmesi gereken, yetiştirilmesi hususundaki şeylerle imtihan eder. Bu hususta da yine kim iman ettiğini söylüyor ise, bu yolda onlarla imtihan edildiğinde bunu kazanmanın yollarına bakmalıdır. Bunu kazanmanın yollarına bakmalıdır. Çünkü gerçekten evlat, gerçekten insanın en yakını hanımı bu yolda onun için büyük bir imtihan vesilesidir değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizlere bu hususta da yardım etsin. Bu konuda bizi imtihan için karşılaştırdığı konularda onları kazanmayı bizlere nasibi müyesser eylesin. Evet değerli kardeşlerim, unutmayın ki yine Allahu Azze ve Celle insanı, iman ettiğini söyleyen insanı canı ve malı hususunda korku ile imtihan edebilir. Canı ve malı hususunda korku ile imtihan edebilir. Bakınız Rabbul İzzet Kerim kitabında ne buyuruyor. Andolsun ki biz sizi biraz korku, açlık, mallarınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden eksiltmek suretiyle imtihan edebiliriz. Sabır gösterenleri müjdele. Andolsun ki biz sizi biraz korku, açlık, mallarınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden eksiltmek suretiyle imtihan edebiliriz. Veya edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Bakara 155. Yine aynı surede bir ayeti celile, yoksa siz sizden önce gelip geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle yoksulluk, öyle sıkıntı dokunmuş ve öylesine sarsılmışlardı ki sonunda peygamber ve beraberinde olan müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek olmuşlardı. Dikkat edin, şüphesiz ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Değerli kardeşlerim, eğer buraya dikkat ettiyseniz bu ayeti celile gerçekten bu hususta çok can alıcı bir ayeti celiledir. Yoksa siz sizden önce gelip geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Demek ki cennete girmenin yolu bizden önce gelip geçenlerin imtihan edildiği gibi imtihan edilmekten geçer. İmtihan edilmekten geçer. Ve devam ediyor. Onlara öyle yoksulluk, öyle sıkıntılar dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki sonunda peygamber ve beraberinde olan müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek olmuşlardı. Dikkat edin, şüphesiz ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Evet değerli kardeşlerim. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de aynı manada bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Bu ümmetin imtihanı ise mal iledir diyor. Yani burada mal hususunda imtihan edileceğine parmak basıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'deki ve Ahmed'in Müsned'indeki bir hadis-i şeriflerinde. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde muhakkak insan malı hususunda imtihan edilir. Görüyor musunuz? Muhakkak ki insan malı hususunda imtihan edilir. Öyleyse Allahu Azze ve Celle basiretli Müslümanlara, iman ettiğini söyleyen tevhid ehli kimselere bu ve emsali delilleri basiretli bir şekilde anlama, kavrama nasip ederek malı hususunda içerisinde bulunduğu fitneden uzaklaşabilmesi için, o konuda imtihanı kazanabilmesi için çırpınması gerekir. Allah bunu bu manada hastalığı olan kimselere nasibi müyesser eylesin. Çünkü ayet ve hadislerde de anlatıldığı gibi insanlar hasreten iman ettiğini söyleyen kimseler malı mülkü hususunda imtihan edilmektedirler ve birçok gafil de bundan habersiz gibi dolaşıyor değerli kardeşlerim. Allah bu hususta da hepimize yardım etsin ve yine bu hususta bizlere imtihanı kazanan kulları olmamızdan nasip eylesin. Evet. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhudan o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem humma hastalığından dolayı yataktayken yanına girdim. Sonra elimi onun üzerine koyunca hararetini örtünün üzerinden ellerimde hissettim. Ve dedim ki ya Resulallah, ateşinin şiddetine hayret ettim. Bu ne kadar hararet. Buyurdular ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biz peygamberler böyleyiz. Bizim için bela kat kat fazla olur. Ama bunun yanı sıra mükafat da kat kat fazla olur. Ben dedim ki ya Resulallah, hangi insanlar en şiddetli belaya maruz kalırlar? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki peygamberler. Ondan sonra kimlerdir sordum. Allah Resulü devam ettiği buyurdular ki sonra salih insanlardır. Onlardan herhangi biri öyle ciddi bir fakirliğe müptela olur ki büründüğü abadan başka bir şeyi bulunmaz. Ve birinizin mutlulukla sevindiği gibi onlardan herhangi birisi belaya uğramakla cidden sevinir diyor. Allahu Ekber. Buraya dikkat ettiniz mi değerli kardeşlerim? İbn-i Mace'deki bir hadis-i şerif en çok musibet ve belalara maruz kalan insanları sayarken önce peygamberlerdir diyor. Ve ondan sonra kimdir sorusuna ondan sonra salih insanlardır. Onlardan herhangi biri öyle ciddi bir fakirliğe müptela olur ki bürünmüş olduğu abasından başka bir şeyi kalmaz diyor. Ondan başka bir şeyi olmaz. Ve birinizin mutlaka affedersiniz ve birinizin mutlulukla sevindiği gibi onlardan herhangi birisi belaya uğramakla cidden sevinir diyor. İşte bu da Allah-u Teala'nın insanı canı ve malı hususunda imtihan edebilir delillerinden bir tanesidir. Yani insan imanının derecesi arttıkça, salihleştikçe burada anlatıldığı gibi onu ciddi problemler, ciddi bela ve musibetler yakalayabilir. Bizim her zamanki dile getirdiğimiz şekliyle Rabbimize karşı münacatımız şöyle olmalıdır. Ya Rabbi bizleri çekemeyeceğimiz şeylerle imtihan etme. Çünkü her zaman söyleriz değerli kardeşlerim. imtihan edilmeden cennet yok. Mutlaka Allah iman ettiğini söyleyenleri imtihan edecektir. Öyle mi? Öyleyse bize düşen, ya Rabbi bizi çekemeyeceğiniz şeylerle imtihan et. Bunu lütfen sık sık dile getirelim. Çünkü Rabbul İzzet bizlere merhamet eder, bizlere acır ve bizi çok basit şeylerle imtihan eder ve bizlere de bunu kazanmayı nasip eder inşallah. Evet değerli kardeşler. Yine değerli kardeşlerim, insanı yani iman ettiğini söyleyen kimseyi Allah-u Teala bir takım musibet ve belalarla da imtihan edebilir. Bir takım musibet ve belalarla da imtihan edebilir. Rabbimiz Enbiya suresinde bakınız ne buyuruyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Biz sizi şerle de hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz. Ve siz mutlaka bir gün bize döndürüleceksiniz. Yani şerle de hayırla da imtihan edileceğinden bahsediliyor. Bu ayeti celilede insanoğlunun. Sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Yani size fakirlik vererek de Allah imtihan eder. Size çok zenginlik vererek de Allah bununla sizi imtihan eder. Bunun neticesi ise, hayırlı bir netice ise kazanılan taraftır. Yani fakirlik ve zenginlik değildir. Netice olarak hangisini kazanırsa hayırlı tarafıdır değerli kardeşlerim. Öyleyse burada da Allahu Azze ve Celle'nin inandığını söyleyen bir takım kimselerin musibet ve belalarla imtihan edilebileceği anlatılıyor Enbiya suresindeki bu ayet-i cellesinde. Biraz önceki zikretmiş olduğumuz hadis-i şerifin farklı ifadelerle anlatılan bir şekli Sad bin Ebu Vakkas'tan o şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah hangi insanların başına gelen bela ve musibetler daha şiddetli olur dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki peygamberler. Ondan sonra da sırasıyla Allah katında rütbece en üstün olanlar. Ve tekrar devam etti buyurdu. Kul dindarlığının keyfiyetine göre belaya uğrar. Kul dindarlığının keyfiyetine göre belaya uğrar. Eğer dininde kuvvetli ise belası o derece şiddetli olur. Dininde kuvvetli ise, imanında kuvvetli ise belası da o derece şiddetli olur. Şayet imanında gevşeklik, zayıflık olursa o derecede de bir bela ve musibete uğrar. Unutmayın ki bela kuldan ayrılmaz. Nihayet kul üzerinde hiçbir günah kalmayarak yeryüzünde dolaşmaya başlarsa işte o zaman bela da onun peşini bırakır. Görüyor musunuz değerli kardeşlerim? Yani bela ve musibetlerle insan mutlaka ne yapar? İmtihan edilir. İmtihan edilir. İşte buraya kadar zikretmiş olduğumuz ayet ve hadis-i şerifler değerli kardeşlerim Allahu Azze ve Celle'nin İman eden kulları hakkında imtihan edilmeleri için koymuş olduğu bir sünnetullahının açık delilleridir. İman ettiğini söyleyen her Müslüman, değişmesi mümkün olmayan bu ilahi sünnetullah'a göre yaşamakta olduğu bu dünya hayatında bir takım bela ve musibetlere maruz kalacak. Bunların acısını az veya çok imanının derecesine göre kendi nefsinde görecektir. Evet, iman ettiğini söyleyen herkes değişmesi mümkün olmayan bu ilahi sünnetullah'a göre yaşamakta olduğu bu dünya hayatında ne yapacaktır? Bir takım bela ve musibetlerle karşı karşıya gelecektir. Bunların acısını az veya çok imanının derecesine göre kendi nefsinde görecektir. Bu vazgeçilmez bir kuraldır değerli kardeşlerim. Eğer iman edenler sadece iman ettikleri için bu musibet ve belalardan muaf tutulmuş olsalardı, iman etmenin değerini ve tadını almaktan mahrum kalacakları gibi kendilerine bildirilen bu yoldaki işaretlerden de habersiz olurlardı. Dolayısıyla imanlarını müdafaa ve muhafaza hususunda bir gayret sarf edemezlerdi. Onun içindir ki Allahu Azze ve Celle gerek ayet-i kerimelerde ve gerekse hadis-i şeriflerde kafirlerin fitnesini, müşriklerin fitnesini, açlık fitnesini, korku fitnesini, mal fitnesini, can fitnesini ve evlat fitnesini birbiri ardına sayarken bunları iman edenleri denemek, onları imtihana tabi tutmak ve onların bu vesilelerden kaynaklanan sıkıntılar karşısında ne derece sabır gösterip imanlarını muhafaza edip etmeyeceklerini ölçmek için birer vesile kılmıştır. Bunlar birer vesiledir, sebeptirler. Allah bunlarla insanları imtihan eder. Öyleyse değerli kardeşlerim, iman ettiğini söyleyen her Müslüman bu sorumluluğun şuurunda olması ve elde ettiği imanını korumak için karşılaşmış olduğu musibet ve belalarla mücadele etmesi gerekir. İman ettiğini söyleyen mutlaka bunlarla az veya çok karşılaşacaklardır. Öyleyse bunun şuurunda olması gerekir bir Müslümanın. Elde etmiş olduğu imanını muhafaza etmek için o musibet ve belalarla mücadele etmesi gerekir. Ta ki onu muhafaza edebilsin. Aksi halde insanların korkusu, can ve mal korkusu gibi vesileler onun saldırıya uğrayan dininden yüz çevirmesine veya isyan etmesine sebep olabilir. Bunlar ya yüz çevirmesine ya da isyan etmesine sebep olur. Nitekim çevremizdeki bu yönlü imtihanlarla karşılaşanlardan açık ve net bir şekilde imtihanı kaybedip kazanamayıp dinlerinden yüz çevirdiğini gördüğümüz, kendilerine şahit olduğumuz kimseler vardır. Bunlar imtihan edildiler iman ettikten sonra. İman ettik dedikten sonra Allah bunları iman iddiasında samimi mi, yalancı mı, bunları imtihan etti. Ve yalancılıklarını Allah ortaya çıkardı. Onlar imtihanı kazanamadılar. Onlar dayanamadılar. Ne yaptılar? Dinlerinden yüz çevirdiler. Bunun yanı sıra da değerli kardeşlerim, yine aynı şekilde iman ettiğini söyleyen insanlardan da biraz önceki saymış olduğumuz vesilelerle imtihan edilenlerden, imtihanı kazanamayıp da isyan edenler de söz konusu olmuştur. Yani dinlerinden yüz çevirmemişlerdir ama dinleriyle alakalı birçok meselede veya bazıları tarafından birkaç meselede yüz çeviren kimseler de olmuştur. Yüz çeviren kimseler de olmuştur. Yani değerli kardeşlerim, biraz önce ifade ettiğimiz gibi Allahu Azze ve Celle'nin ayet ve hadislerde anlatmış olduğu imtihan vesilesi olarak sıralamış olduğu İnsanların fitnesi, açlık fitnesi, korku fitnesi, mal fitnesi, musibet ve belalar fitnesi, evlat fitnesi, bunlar insanın imtihan için Allahu Azze ve Celle'nin yarattığı, önüne sunduğu vesilelerdir. Bu vesileler karşısında mukavemet gösteren, sabır gösterenler mutlaka kazanacaklardır. Ama bu vesileler karşısında yan çizenler, İmtihanı kazanamayanlar ise ya dinlerinden yüz çevireceklerdir ya da dinleriyle alakalı bir takım meselelerde Allah'a isyan edeceklerdir. Öyleyse değerli kardeşlerim, bu hususta da sözü daha fazla uzatmadan şunu açıkça ifade etmek gerekir ki, kişi imanı elde ettikten sonra onu sağlıklı bir şekilde koruyabilmesi için bütün mücadelesini onun yolunda harcaması gerekir. Çünkü imandan sonra imtihan başlıyor. Hatta başka bir ifadeyle şunu söyleyebiliriz. İman etmek, imanı muhafaza yanında basit bir şeydir. İman etmenin imanı muhafaza yanında daha hafif bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü imtihan iman ettikten sonra başlıyor. Öyleyse onu muhafaza etmek iman etmekten daha zordur. İman ettikten sonra imtihan başlıyor. Dolayısıyla kazanabilmek için o yolda mukavemet, o yolda sabır şarttır değerli kardeşlerim. Evet. Çünkü imandan sonra imtihan başlıyor dedik. Hatta bu zorluk, bu yoldaki zorluk, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi, kor ateşi elinde tutar gibi bir zorluk da olmuş olsa, onu muhafaza etmesi gerekir basiretli bir Müslümanın. Değil mi ki cennet istiyor, değil mi ki cemalullah istiyor, onun elde ettiği imanını muhafaza için bütün gücüyle mücadele etmesi gerekir. Hatta kor ateşi elinde tutar gibi bir zorlukta dahi olsa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şiddetli bir şekilde yaklaşan fitne sebebiyle vay Arap'ın haline veya vay insanların haline. O günlerde insan mümin olarak sabahlar, kafir olarak akşamlar. Subhanallah. O günlerde insan mümin olarak sabahlar, kafir olarak akşamlar. İnsanlar dinlerini küçük dünya menfaatleri ile değiştirirler. İşte böyle zamanlarda dinlerinde sabit kalabilenler, ellerinde kor ateşi tutanlar gibidirler. Görüyor musunuz? Allahu Akbar. Demek ki insanlar öyle şiddetli musibet ve belalarla karşılaşabilirler ki onlara sabır gösteren, onlara mukavemet gösteren iman etmiş olarak devam ederler hayatlarında. Ellerinde bir kor ateşi tutarcasına dahi ona sıkıca sarılıp devam ederler. Ama imtihanı kaybedenler artık ne şekilde bir vesile ile imtihan ediliyorlar ki mümin olarak sabahlıyor, kafir olarak akşamlıyor insan. Görüyor musunuz? Yani bir günün içerisinde değişebiliyor. Demek ki biraz önceki duayı tekrarlamaktan başka çaremiz yoktur. Rabbimiz bizlere çekemeyeceğimiz şeyleri yükleme, bizleri kaldıramayacağımız şeylerle imtihan etme, gücümüzün yetmeyeceği şeylerle bizi karşılaştırma ey Rabbimiz. Bizim gücümüz yetmez. Biz zayıfız. İrade itibariyle de, cüsse itibariyle de zayıfız, cılızız ya Rabbi. Bizleri çekemeyeceğimiz şeylerle imtihan etme. Bunu bol bol dile getirmemiz gerekir değerli kardeşlerim. Evet, hulasa burada da anlattığımız gibi hadisi şerifte insanlar muhakkak ki bir takım şeylerle imtihan edileceklerdir. Zor şeylerle de karşılaşabilirler. Ama kor ateşi ellerinde tutma zorluğunda dahi olsa bu iş kazanmak isteyenler sabır göstermeleri gerekir. Sebat göstermeleri gerekir. Allah sabır ve sebat edenlerden eylesin değerli kardeşlerim. Evet muhterem kardeşlerim, buraya kadar anlattıklarımızın yanı sıra isterseniz bir de imtihan olayının insana kazandırdığı bir takım güzelliklerden bahsedelim. İmtihan olayının insana öğrettiği veya kazandırdığı bir takım güzellikler. Çünkü bu olayın insana gerçekten öğrettiği veya kazandırdığı çok güzel şeyler vardır. Değerli Müslümanlar, unutmayın ki imtihan olayının insana kazandırmış olduğu en güzel şeylerden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Sabırdır. Sabretmeyi öğretir. Sabretmeyi öğretir. İmtihanı kazanmak için her şeyden önce inanan bir kimsenin imtihan edildiğinin farkına varıp da o hususta sabırlı davranması, inanın bu olayın kendisine kazandırdığı en güzel şeydir. İmtihan edildiğini anlıyor, bunun farkına varıyor ve ne yapıyor? Sabrediyor. Bir sabır, iki sabır ne yapıyor? Buna imtihan olayı sabrı öğretiyor. Ve sabır da Rabbul İzzet'in birçok ayeti celilelerinde ifade buyurduğu gibi وَبَشِّرِ الصَّابِر۪ينَ sabredenleri müjdele, ki bu buyruklar sabrın ne kadar güzel bir şey olduğunu vurgulamaktadır değerli kardeşlerim. Sabredenleri müjdele. Sabır gerçekten çok çok güzel bir şeydir. Aslında imtihanı kazanmak hususunda en güzel vesile de budur. Bir taraftan çok güzel bir vesile olarak anlatılıyor. Diğer taraftan da imtihan yolunda insanın kendi nefsinde, kendi şahsiyetinde oluşturduğu güzel bir meziyet olmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Müslim'de gelen bir hadisi şeriflerinde ise bakın yine bu konuya işaretle ne buyuruyor? Diyor ki Allah Resulü, ben müminin işine hayret ederim. Çünkü onun her işinde hayır vardır. Bu müminden başkası için de geçerli değildir. Diyor ki ona bir iyilik isabet eder, o buna şükreder, bu onun için bir hayır olur. Ona bir darlık, bir sıkıntı, bir musibet, bir bela isabet eder, ona da sabreder, bu yine onun için bir hayır olur. Görüyor musunuz? Sabır ne kadar güzel bir şeydir. Yani aklı başında, şuurlu, basiretli bir Müslümanın karşılaşmış olduğu bir iyilikte Rabbisinin bir nimetiyle ne yapıyor? Ona bol bol şükreden bir kimse oluyor ve sevap kazanıyor, hayır kazanıyor. Ama bunun yanı sıra Rabbisi onu bir sıkıntı, bir bela, bir musibetle karşılaştırıyor. Buna da sabrediyor. Buna da sabrediyor. Bu da onun için yine bir hayır oluyor değerli kardeşlerim. Burada anlatıldığı gibi Rabbul İzzet bizlere de hayrı kazanma hususunda her iki durumda da sabretmeyi ve şükretmeyi nasibi müyesser eylesin. Değerli kardeşlerim, bu olayın güzelliklerinden bir tanesi de nedir biliyor musunuz? Bu olayın güzelliklerinden veya en güzel olan şeylerden bir tanesi de ne biliyor musunuz? Musibet ve belaların Müslümanın günahlarına kefaret olmasıdır. Allahu Ekber. Musibetlerin ve belaların iman eden Müslümanın günahlarına kefaret olmasıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan o şöyle dedi. Her kim bir kötülük işlerse onunla cezalanır. Nisa suresi 122. ayeti celile nazil olunca bu ayet Müslümanlara çok ağır geldi, çok şiddetli geldi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara buyurdular ki amellerinizde ifrat ve tefrit yapmayarak orta bir yol tutunuz ve daima doğru olanı kastediniz. Unutmayın ki diyor, Müslümanın musibetlendiği her şeyde bir kefaret vardır. Hatta kişinin maruz kalacağı bir ayak tökezlemesinde ve kendisine batacak bir dikende bile. Görüyor musunuz? Elhamdülillah. Görüyor musunuz değerli kardeşlerim? Yani orta yolu tutunuz. İfrat ve tefrit yapmayınız. Orta yolu tutunuz. Müslümanın musibetlendiği, yani karşılaştığı musibet ve belalar muhakkak ki diğer günahlarına kefarettir diyor. Hatta diyor, Müslüman yolda yürürken ayağı tökezlese bile bu onun günahına kefaret olur. Ve hatta diyor, kendisine batacak bir diken bile onun günahına kefaret olur. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Öyleyse biraz önceki ifadeyi herhalde tekrarlamakta fayda vardır. Bu olayın en güzel taraflarından bir tanesi musibet ve belaların Müslümanın günahına kefaret olmasıdır. Günahına kefaret olmasıdır. Bu zikrettiğimiz hadis-i şerif Müslim'de, Tirmizi'de geçiyor ve yine Ebu Said el-Hudri'den gelen başka bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki bir mümin yorgunluk, hastalık, keder, hüzün ve eziyete uğradı mı mutlaka Allah-u Teala bunu onun günahlarına kefaret kılar. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Yani bir mümin, bir Müslüman karşılaştığı bir yorgunluk, hastalık, keder, hüzün ve eziyet kendisine günahlarına kefaret olduğu anlatılıyor. Görüyor musunuz? Ahmed'in Müsned'indeki bu hadiste de bu anlatılıyor değerli kardeşlerim. Yine Aişe radıyallahu anha'dan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki mümin hastalandığı zaman körüğün, demirin pasını, pisini temizlediği gibi hastalık da onun günahlarını öylece temizler. Allahu Ekber. Yani Müslüman, mümin, tevhid ehli bir kimse hastalandığı zaman bile körüğün, demirin pasını, pisini temizlediği gibi onun o hastalığı, günahlarını temizliyor. Allahu Ekber. Günahlarına kefaret oluyor. Yine bir hadis-i şerif, Ebu Musa radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ki enteresan bir hadis. Şu ümmetim merhamete nail olmuştur. Ahirette azap görmeyecektir. Onun azabı dünyada iken ağır imtihanlar, zelzeleler, öldürülmeler ve belalardır diyor. Allahu Ekber. Ebu Davud ve Ahmed ibn Hanbel'in Müsned'inde zikredilen bu sahih hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu ümmetin merhamete nail olmuştur. Ahirette azap görmeyecektir. Onun azabı dünyada iken ağır imtihanlar, zelzeleler, öldürülmeler ve belalardır. Tabii ki burada şunu anlamak gerekir ki bu ümmetten günahları olup da karşılaşmış olduğu bu musibet belalarla onu ortadan kaldırmış ise tabii ki öbür tarafta azap görmeyecektir. Ama bu gibi şeylerle karşılaşmamış, birçok günahıyla öbür tarafa intikal etmiş kimseler ise artık Allahu Azze ve Celle şirkse kesinlikle affetmez, ama bu ümmetten günah sahipleri iseler artık şefaat olayı olur, af olur. Bunlar olursa, kaldırılır değilse Allah bunun hesabını sorar ona. Evet. Değerli kardeşlerim, Müslümanın imtihan olayından faydalanacağı diğer bir husus da ne biliyor musunuz? Diğer bir husus da dindarlığının ve günahkarlığının derecesini tahmin etmesidir. Yani bunu tahmin edebilir insan. Çünkü musibet ve belaların büyüklüğü ve küçüklüğü kişinin imanına göre tecelli eder. Cürmüne göre tecelli eder. Aişe radıyallahu anhadan gelen bir hadislerinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Salih kişiler üzerinde sıkıntı ağırlaşır. Bela ağırlaşır. Görüyor musunuz? Sahih bir hadisi şerifte Allah'ın Resulü salih bir kimsenin sıkıntısı ağır olur diyor. Yine bir hadis-i şerif Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada da şöyle buyuruyor. Mükafatın büyüklüğü belanın büyüklüğüne bağlıdır. Mükafatın büyüklüğü belanın büyüklüğüne bağlıdır. Allah bir kavmi severse onları imtihan eder. Rıza gösteren rıza bulur, kızgınlık gösteren de kızgınlık bulur. Rıza gösteren rıza bulur, kızgınlık gösteren de kızgınlık bulur. Yine bir hadis-i şerif ki biraz önce zikretmiştik bunu ama burada başka yönlü bir istidlal, yani musibet ve belaların büyüklüğü ve küçüklüğü kişinin imanına göre tecelli eder dedik ya, burada da bunu anlatan bir hadis-i şerif Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruluyor. Ya Resulallah, hangi insanların başına gelen bela ve musibetler daha şiddetli olur? Hatırlarsınız biraz önce zikretmiştik. Peygamberimiz buyurdular ki peygamberler, ve devam ediyor. Sonra sırasıyla Allah katında rütbede en üstün olanlardır. Yani bela ve musibet insanların rütbesine göre. Ve devam etti. Diyor ki Allah Resulü, kul dindarlığının keyfiyetine göre belaya uğrar. Eğer dininde kuvvetli ise belası da o derece şiddetli olur. Şayet imanında dininde gevşeklik ve zayıflık söz konusu ise o derecede de bir bela ve musibete uğrar. Unutmayın ki bela kuldan ayrılmaz. Ne zaman ki kul üzerinde hiçbir günah kalmayarak yeryüzünde dolaşmaya başlarsa işte o zaman da bela onun peşini bırakır. Bunlar İbn-i Mace'de, Tirmizi'de, Hakim'in Müstedrek'inde, Ahmed'in Müsned'inde, Darimi'nin Sünen'inde ve Şeyh el-Albani'de bunu sahihliyor. Silsiletü Sahihada. Burada yani değerli kardeşlerim anlatıldığı gibi musibet ve belaların büyüklüğü ve küçüklüğü kişinin imanına göre. Ve dedik burada imtihan olayının insana kazandıracağı önemli şeylerden bir tanesi de dindarlığını da tespit edebilir. Yani ne derece dindarlığı var, ne derece günahkar, bunu da az çok tespit edebilir bu gibi vesilelerle. Yine Enes radıyallahu anhudan gelen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Allah yolunda bana sıkıntı verildiği kadar hiç kimseye verilmemiştir. Allah yolunda bana sıkıntı verildiği kadar hiç kimseye verilmemiştir. Görüyor musunuz? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin imanı herhalde hepinizin de bildiği gibi bu ümmetin veya insanlığın beşer olarak İmanı en sağlam olan kimse olduğu bilinen bir şeydir. Bana göre de musibet ve belası olmuştur. Allah Azze ve Celle onun elbette ki bu şeyle onun derecesini yükseltmiştir. Yani bu gibi vesilelerle, imtihan vesileleriyle, sebepleriyle insanın günahları ortadan kaldırıldığı gibi günahı olmayan Allah Azze ve Celle'nin kendisini sevip makamını yükseltmek istediği kişilere de bu yönlü şeyler isabet ettirir ve bununla da onun makamını, mevkisini yükseltir. Bu da bilinmesi gereken hususlardan bir tanesidir. Ama tabi bize yönelik şekli, şemali ise biz herhalde her şeyini halletmiş, günahı olmayan kimseler ve bununla Allah bizim derecemizi artırıyor. Bu biraz zor. Biz sürekli İşin şu yönünü düşünme mecburiyetindeyiz. Yani biz günahkar insanlarız. Biz öncekiler gibi hakkıyla iman eden değil, imanında birçok zaafları olan kimseleriz. Birçok günahı olan kimseleriz. Allahu Azze ve Celle bizlere merhamet ediyor ve bizi dünyadayken temizliyor, öbür tarafa iş bırakmıyor. Böyle zannedersek, zannımız çerçevesinde Allahu Azze ve Celle'yi ahirette, efendime söyleyeyim, buluruz. Allah Azze ve Celle bizlere yardım etsin. Evet, değerli kardeşlerim. Zikredilen delillerden de ifade edildiği gibi inananlar imanlarının keyfiyetine göre bir takım bela ve musibetlere mutlaka maruz kalabilirler. Artık dersimizin sonuna geldik. Şöyle toparlayacak olursak bu deliller yani ayetler ve hadisler bunların bize anlatmış olduğu mesaj inananlar iman ettiğini söyleyenler İmanlarının keyfiyetine göre bir takım bela ve musibetlere maruz kalabilirler. Bu bela ve musibetlere rıza gösterenler rıza bulurlar, kızgınlık gösterenler de kızgınlık bulurlar. Onun için burada boyun büküp bu bela ve musibetlere karşı savaşmamız gerekir. Allah bizlere bunlara karşı mukavemet, sabır ihsan eylesin. Deliller bize bunu anlatmaktadır. Yine deliller bizlere, değerli kardeşlerim, Allah-u Azze ve Celle'nin sevdiği kullarını bir takım musibet ve belalarla imtihan ederek onları temizlemek istediğini anlatıyor. Bunları da delillerde gördük. Hani dedi ya ki Allah bir toplumu, bir kulu severse onu imtihan eder. Rıza gösteren rıza bulur, kızgınlık gösteren de kızgınlık bulur. Öyleyse bizim Allah-u Azze ve Celle bizi muhatap edinip bizi galaya alıp eğer imtihan ediyor ise bizi sevmiştir. Günahlarımıza kefaret olması için bizi Allah Azze ve Celle temizlemek istiyor. Düşüncesiyle o yolda sabırlı bir şekilde adım atmamız gerekir. Böyle düşüneceğiz değerli kardeşler. Evet. Bununla beraber yine hadisler bizlere neyi anlattı? Musibet ve belalar Müslümanın günahlarına kefaret olur. Müslümanın günahlarına kefaret olur. Bunu da bize anlattı ayet ve hadisler. Ve ayrıyeten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifine de dikkat ederseniz, bu hadisi şerifte de Müslümanın derecesini artırdığını da anlatıyor. Şimdi hadisi şerife dikkat ederseniz, Ayşe validemizden geliyor, buyuruyorlar ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, salih kişiler üzerinde sıkıntı ağırlaşır. Bir mümine bir diken batar veya ondan daha büyük bir sıkıntı kendisine isabet ederse, bununla o kimsenin bir hatası silinir ve bir derecesi de yükseltilir diyor. Görüyor musun? Yani önce kişinin günahına kefaret olur karşılaştığı musibet ve bela. Bu küçücük bir ayağa diken batma olayı dahi olsa değerli kardeşlerim, Allah'a hamdü senalar olsun, en küçücük bir şeyi bile müminin aleyhine hayırlı kılıyor. Evet. Salih kişiler üzerinde sıkıntı ağırlaşır. Bir mümine bir diken batar veya ondan daha büyük bir sıkıntı isabet ederse, bununla o kimsenin bir hatası silinir ve bir derecesi de yükseltilir. Allahu akbar. Evet. Bu da Ahmed'in Müsned'inde, Hakim'in Müstedrek'inde ve Şeyh el-Albani'de sahihliyor. Silsiletü sahihada. Hulasa değerli kardeşlerim, artık sözü uzatmaya gerek yoktur. Allahu Azze ve Celle'den niyazımız, bizlere şaibesiz bir iman nasibi müyesser eylesin. Bizlere şaibesiz, natürel bir iman, katıksız, şirksiz bir iman nasibi müyesser eylesin. Ve yine bizlere değerli kardeşlerim, elde ettiğimiz o imanımızı muhafaza etme hususunda kudret ve kuvvet ihsan eylesin. Neden? Çünkü iman ettikten sonra mutlaka, biraz önceki delillerde de ifade edildiği gibi, mutlaka imtihan edileceğiz. Öyleyse bize onu muhafaza etme hususunda kudret ihsan eylesin. Kuvvet ihsan eylesin. Ve hasreten değerli kardeşlerim, Rabbimizden niyazım, bizleri kaldıramayacağımız şeylerle imtihan etmesin. Rabbana ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alellezina min qablina. Rabbana ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ve'fu anna ve'gfir lana. وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirlere karşı bizlere yardım et. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.